zmęczenia. Znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 września. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Za nami 30. Forum Ekonomiczne. Trwa gala wieńcząca spotkanie. Za chwilę relacja z Karpacza. Senat odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Jutro ruszają rosyjsko-białoruskie manewry Zapad, największe od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. W Karpaczu trwa gala wieńcząca 30. Forum Ekonomiczne, nazywane polskim Davos. Nagrodę Człowieka Roku 2020 otrzymał premier Słowenii Janez Janša. Nagrodę specjalną forum przyznano społeczeństwu Ukrainy. Wcześniej premierzy Polski, Słowenii i Litwy rozmawiali o wychodzeniu z kryzysu gospodarczego i bezpieczeństwie. Debacie przysłuchiwał się Paweł Pawlica. Pawle, na co zwracali uwagę szefowie rządów? Premier Mateusz Morawiecki, komentując sytuację na wschodniej granicy, mówił, że Polska i Litwa strzegą nie tylko swoich granic, ale także granic Unii Europejskiej. Nie możemy dopuścić do tego, żeby nawet jakaś niewielka grupa osób w sposób nielegalny przekraczała granicę, bo w ślad za tym mogą pójść tysiące, mogą pójść dziesiątki tysięcy. Janez Janša, premier Słowenii, podkreślał, że przejęcie władzy w Afganistanie przez talibów spowoduje, że fala migracyjna nadal będzie napływała do Europy. To, kary Matewi. Trenutno problem z ilegalnymi migracjami. To, co dzieje się w Polsce i na Litwie, to wojna hybrydowa z Białorusią. My także mamy takie szlaki przemytu i migracji, tylko że z Bałkanów. Na balkanski potyż od lata 2015. Premier Ukrainy zaznaczał, że NATO i Unia Europejska są gwarantami międzynarodowego bezpieczeństwa. Denis Szmyhal zaznaczał, że akces do NATO i Unii nadal są głównymi celami Ukrainy. Paweł Pawlica, dziękuję za relację. Izba Wyższa Parlamentu wyrzuciła do kosza tzw. ustawę medialną. W głosowaniu wzięło udział 93 senatorów, z których 53 było za odrzuceniem noweli. Przeciwko odrzuceniu ustawy zagłosowało 37 senatorów, 3 wstrzymało się od głosu. Przyjęta przez Sejm w sierpniu nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, zdaniem jej autorów, posłów PiSu, ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim, nie przekraczającym 49%. Nowelizacja tzw. ustawy medialnej trafi teraz znów pod obrady Sejmu. Prezydent Andrzej Duda otrzymał w Budapeszcie najwyższe węgierskie odznaczenie państwowe. Krzyż wielki z łańcuchem i złotopromienną gwiazdą Orderu Zasługi Węgier. Odznaczenie wręczył mu węgierski prezydent. Z Budapesztu Karol Surówka. Janusz Ader wyjaśnił, że Andrzej Duda został wyróżniony m.in. za umacnianie przyjaźni polsko-węgierskiej, współtworzenie inicjatywy Trójmorza i umacnianie pozycji grupy V4. Jako czwarty punkt chciałbym wymienić, że podczas naszych spotkań i rozmów jednoznacznie mogłem zauważyć, jakie wartości wyznaje Andrzej Duda. Andrzej Duda w czasie przemówienia powiedział, że polskie i węgierskie społeczeństwa są połączone głębokimi więziami, nad którymi stale należy pracować. Żebyśmy byli mocni naszą wspólną obecnością w wielkich sojuszach, takich jak Sojusz Północnoatlantycki, takich jak Unia Europejska, jak Grupa Wyszehradzka. Wręczenie odznaczenia Andrzejowi Dudzie było jednym z pierwszych oficjalnych wydarzeń, które zorganizowano w budynku straży na Wzgórzu Zamkowym w Budapeszcie. Budynek został zniszczony podczas II wojny światowej, później rozebrano go na rozkaz władz komunistycznych. Decyzją obecnych władz Węgier w ostatnich latach budynek straży odbudowano. Z Budapesztu Karol Surówka, Polskie Radio. Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad oficjalnie otwarte. Wezmą w nich udział także kontyngenty sił zbrojnych Armenii, Indii, Kazachstanu, Kirgistanu i Mongolii. O szczegółach Włodzimierz Pac. Eksperci oceniają, że będą to największe manewry organizowane w Europie od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. Ma wziąć w nich udział około 200 tysięcy żołnierzy oraz 80 samolotów i śmigłowców, 290 czołgów i 15 okrętów. Na Białorusi manewry będą się odbywać m.in. na poligonach w obwodzie brzeskim blisko granicy z Polską. Rosja skierowała na ćwiczenia na Białoruś 2,5 tysiąca swoich żołnierzy. Według zapewnień władz w Mińsku rosyjskie jednostki mają opuścić Białoruś do końca września. Manewry Zapad 2021 mają się rozpocząć jutro, 10 września. Niewykluczone, że oficjalną ceremonię ich otwarcia zorganizowano dziś w związku z planowanymi na wieczór rozmowami w Moskwie przywódców Rosji i Białorusi, Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki.

feel the back of her hand. No one knows you here, but she'll never leave, you'll never leave. My world fall on dead ears, and it starts where it starts, and it all falls apart in the end. I don't know through my eyes, they won't know I'm alive, so I'll play dead, a dead man, I'll play dead. Where It Starts, przedsmak albumu Art of Lying grupy East East. Proszę sobie zaznaczyć wyraźnie w kalendarzu datę 26 listopada. Można zaznaczyć ją czerwonym kółkiem albo jakimś innym kolorem, jeżeli dysponują Państwo na przykład kalendarzem analogowym. A jeżeli wolą Państwo cyfrową wersję, to też można ustawić sobie chociażby przypomnienie. East East 26 listopada powracają z albumem Art of Lying. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z dostępnością limitowanej edycji 7-calowego ultra przeźroczystego winyla, który miał być dostępny od piątku, ale myślę, że czy to na wersję cyfrową, czy to na wersję płytową, warto poczekać. Często w konstelacji M w Trójce staram się sięgać po różne ciekawe reinterpretacje i tych znanych, i tych mniej znanych kompozycji. Często słuchamy wersji, które mam wrażenie czasem dorównują oryginałowi. Ciekawy jestem, co sądzą Państwo o takiej wersji utworu The Eternal. Session moves on, the shouting is over. Praise to the glory of loved ones now gone. Talking aloud as they sit round the table, scattering flowers washed down by the rain. By the gate at the foot of the garden, watching them pass like clouds in the sky, try to cry out in the heat of the moment, possessed by a fury that burns from inside.

Manço, jeden z najbardziej znanych tureckich artystów. Przyszedł na świat w okresie II wojny światowej i pewnie dlatego rodzice nadali mu imię Barış, co w języku tureckim oznacza pokój. Wszyscy fani rocka nad Bosforem chyba dobrze znają datę 1 lutego, bo tego dnia obchodzona jest rocznica śmierci Barışa Manço, który w roku 99 zmarł na zawał serca. 1 lutego szczególnie właśnie wspomina się jego twórczość, która niewątpliwie zasługuje na nieco dłuższą chwilę uwagi. Barış Manço, który nagrał ponad 200 piosenek, z których wiele przetłumaczono na język francuski, włoski, grecki, perski, arabski, a nawet japoński. Okazuje się, że niektóre kolory też mają swoje udźwiękowienie. Rok 89 i ostatni fragment albumu Puff z roku 89. Żółty dźwięk, utwór, który zamyka album Włodzimierza Kiniora-Kiniorskiego. A przed nami w trójce radiowa premiera. Maja Laura i jej Feldman's Voicing Resonance. W takim razie niech Maja zapowie go osobiście. Cześć, tutaj Maja Laura. Zapraszam Was do wysłuchania mojego utworu Feldman's Voicing Resonance. Jest to zapowiedź mojej nadchodzącej płyty pod tytułem Bardo. Nad tym utworem, jak i nad resztą płyty, pracowaliśmy z Maciejem Cieślakiem, założycielem zespołu Ścianka, a zostanie ona wydana w niezależnej wytwórni Howard Records, założonej przez pianistę i kompozytora jazzowego Kamila Piotrowicza. Mogę powiedzieć jeszcze, że poprzez muzykę nie kłamię i pozwalam tylko temu, co przychodzi do mnie skądś, przepłynąć i zmienić formę. Thank you. myself. I believe her. A bite of her brain was eons away. Let all my fields bloom. Hatred will start to crack. There is such a place that one must have. Integralną częścią tego utworu jest jego warstwa wizualna. Jestem bardzo wdzięczna autorom i to dla mnie wielki zaszczyt, że taki obraz mógł powstać do mojej muzyki. A mianowicie ukłony dla Mateusza Kozłowskiego i Szymona Wybrańca. Jest to naprawdę piękna i czysta sztuka, bardzo oryginalna. Zapraszam Was do obejrzenia tego teledysku na YouTubie. Maja Laura, Feldman's Voicing Resonance. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć. I my też pozdrawiamy. Feldman's Voicing Resonance. Pierwszy utwór z nadchodzącej płyty Maji Laury, który będzie nazywał się Bardo. Czekamy na płytę z wypiekami na twarzy. Miejmy nadzieję, że pojawi się już niebawem. No a tych dźwięków chyba Państwu zbytnio przedstawiać nie trzeba. Got a reputation of being a man with the gift of words, romantic, poetic type, or so they say. But I find it hard to express the way I feel about you without getting involved in the old cliches. But never in a way an old cliche. Wanna say that I need you, I miss you when you're away. And how it seemed like fate. Ah, oh, here we go. Thank you. jesień roku 88. Świat dowiaduje się o tym, że Fish odchodzi z grupy Marillion. Co dzieje się później? Fish zaczyna nagrywać solo. 31 lat, tyle minęło od wydania debiutanckiej płyty Fisha. Vigil in the Wilderness of Mirrors. Rok temu, właśnie jesienią, z tej okazji planowali rocznicową trasę koncertową, po to, by świętować 30-lecie. No ale niestety pandemia zniweczyła wszystkie plany. No ale nic, to dobrze, że mamy stare płyty, stare utwory, zawsze możemy do nich wracać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

szwedzki duet Hearts of Black Science z albumu sprzed lat 6. A ten album zwie się Signal. Niektórzy nawet mówią o nim, że to takie Disintegration The Cure nowego milenium. Po 21 na antenie Trójki Aleksandra Kaczkowska i po zachodzie słońca. A my słyszymy się za 7 godzin z hakiem. Zofia Kruszewska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. The wind that cracks the leaves has scattered all the seed. Though the light limned low, to the ground. The time is all I own, and time is come and gone. The limbs of life left low. The seed that left the tree will carve a thousand leaves and let them all to cleave to the ground. The ground.